Чарвякоў перачакаў, пакуль не селі ўсе, не стала зноў ціха. Нахіліўшы галаву, адно цьмяна-жоўта пабліскувала лысіна, зазірнуў паперу перад сабой, раз-пораз уздымаючы давольныя, падсветленыя знізу лямпай вочы, загаварыў хрыплавата, але выразна і ўрачыста. Ужо 12 год ідзе бязлітасная барацьба двух начал — сацыялістычнага і капіталістычнага. У гэтай барацьбе савецкая Беларусь, як частка Савецкага Саюза, займае пачэснае месца. Год за годам у барацьбе за перамогу сацыялізма савецкая Беларусь дасягае ўсё новых і новых поспехаў. Ён, мабыць, адчуў, што гаворыць ціха, пакашляў, зганяючы хрыпласць, пасіліў голас. «Апошні год, — казаў ён, — асаблівы. Гэта першы год пяцігодкі». У голасе Чарвякова чуўся гонар, калі ён паведамляў, што вялікія заданні гэтага года ўдалося значна перайсці. У выніку гэтых поспехаў Беларусі разыходзіўся па зале павольны ўрачысты басок. Вельмі вырасла колькасць пралетарыята, і рэспубліка ператварылася з краіны аграрнай у краіну аграрна-прамысловую. І ідзе далей па шляху яе ператварэння ў прамыслова-аграрную. Гэты год выдатны і тым, — ганарыўся старшыня ЦВК, — што даў надзвычайны росквіт калектывізацыі, вялікі рост культуры народа. Усе гэтыя дасягненні мы маем, — пастражэў басок, — нягледзячы на тое, што нам прыходзіцца праводзіць все нашы мерапрыемствы ва ўмовах безупыннай барацьбы супроць сацыялістычнага будаўніцтва з боку капіталістычных элементаў горада і вёскі. Чым больш рашуча разгортваецца сацыялістычнае будаўніцтва, тым з большай бязлітасцю вядуць барацьбу за сваё захаванне, за сваё ўзмацненне капіталістычныя элементы горада і вёскі. Гэтая барацьба адбываецца шляхам непасрэднага выступлення кулацкіх і нэпманскіх контррэвалюцыйных элементаў супроць мерапрыемстваў савецкай улады і кампартыі. Гэтая барацьба выліваецца ў форму прасякнення нашыя апараты, разлажэння іх і падпарадкавання сваім уплывам. У савецкай Беларусі барацьба капіталістычных элементаў супроць сацыялістычнага будаўніцтва атрымоўвае асаблівую форму ў якасці нацыяналізму і асабліва ў якасці праяўлення беларускага нацыянал-дэмакратызму. Вельмі часта здараецца так, што камуністы падпадаюць пад уплывы нацыянал-дэмакратычных элементаў і ператвараюцца ў рупар, праз які нацыянал-дэмакратычныя элементы праводзяць свае ўплывы. Апейку пры апошніх словах мімаволі прыгадалася, што на адным са сходаў Чарвякова самога хтосьці вінаваціў у патуранні нацдэмам, такім як гартны, у нібы нацдэмаўскім тлумачэнні некаторых з'яў мінулага. Іван Анісімавіч у цвёрдым тоне чарвякоўскіх слоў пачуў заяву, што ніякіх ваганняў у адносінах да гэтай поскудзі ён не дапусціць. Цяпер Чарвякоў быў нібы не падобны на таго далікатнага, паблажлівага дзядзьку, якім апейка бачыў яго учора ў вестыбюлі гасцініцы за сталом у рэстаране. У прысадзістай, амаль нерухомай постаці ў строгім выразе твару у тоне голасу чуліся цвёрдасць, непахіснасць. «Тое, што ўчора яшчэ здавалася нам недасяжным планам, — прарывалася да апейкі праз трывожныя думкі пра Алеся, — сёння становіцца рэчаіснасцю. Тое, што ўчора яшчэ здавалася нам максімумам, сёння становіцца мінімумам. Вось гэты тэмп няспыннага руху ўперад патрабуе таго, каб кожны з нас умеў пераключыцца, каб паспяваць за гэтымі тэмпамі. Словы Чарвякова быццам проста ішлі на апейку, быццам скіраваны былі на яго. Іван Анісімавіч адарваўся ад думак пра Алеся, стаў з новай турботнасцю востра лавіць тое, што казаў Чарвякоў. Няўменне пераключыцца на новыя тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ёсць прычына таго, што жыццё адкідае тых, якія не могуць ісці нага ў нагу, якія не маюць у сабе сіл і здольнасцей для таго, каб стаяць на чале гэтых моцных тэмпаў. Але на змену тым, хто траціць сілы в працэсе будаўніцтва, хто баіцца гэтых новых тэмпаў, працоўныя масы горада і вёскі вылучаюць усё новыя пласты будаўнікоў, усё новыя і новыя пласты кіраўнікоў. Апейку здалося, што Башлыкоў давольны, як бы павучаючы, паглядзеў на яго. Але апейка не варухнуўся к яму, нібы не заўважыў нічога. Скончыўшы ўступную прамову, Чарвякоў выцер хустачкай твар, лысіну, яшчэ ўзрушаны гаворкай, пашукаў вачыма паперку на стале, пацішэлым, амаль будзённым голасам аб'явіў, што трэба вызначыць парадак сесіі. Парадак быў вялікі, 11 пытанняў, 10 дакладаў і 1 садаклад. Апейка адразу вылучыў сярод іх 2 – даклад старшыні Савета народных камісараў Галадзеда і даклад наркама земляробства Рачыцкага аб калектывізацыі. Чарвякоў даў першае слова старшыні саўнаркама. Хударлявы, з рэзкімі валявымі рысамі, Галадзец сядзеў з боку стала блізка да трыбуны, ён энергічна ўстаў, пад воплескі залы ступіў к трыбуне лёгкаю і прухкаю хадою вайсковага. У яго і пастава была прамая вайсковая, і ў тым, як ён стаяў за трыбунаю, адчувалася годнасць, упэўненасць у сабе ў тым, што яму належыць зрабіць. Ён пачаў з таго ж, з чаго пачынаў і Чарвякоў, з адзначэння мінулага года. Гэты 1928-29 год з'явіўся, адрывіста, энергічна загаварыў ён, пераломным у развіцці народнай гаспадаркі як СССР, так і Беларусі. Ён гэты год выдатны тым, што ўпершыню удалося так глыбока захапіць і ўзняць шырокія масы рабочага класа і бядняцка-сярэдняцкае сялянства на выкананне пяцігодкі. Першы год пяцігодкі выкананы з вялікім поспехам. Паведамляючы гэта, Галадзед асабліва вылучыў тую акалічнасць, што такая важная перамога дасягнута ва ўмовах абвастрэння жорсткай класавай барацьбы, асабліва на вёсцы. Упэўненым дзелавітым голасам Галадзед расказваў зале, што глядзела на яго, уважліва слухала з прыціхлых радоў партэра і балкона, якіх поспехаў дабіліся за першы год пяцігодкі прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі, называў лічбы, працэнты. Гэтыя лічбы ўзмацнялі ў апейку адчуванне ўздымнасці і гонару. Ён браў іх з радасцю, яны былі суладныя таму, чаго яму заўсёды хацелася, добрай хады ў справе, у вялікай дарозе. Тут сярод агульнай святочнасці асабліва цешыла, ішлі добра. Пра гэта казалі багата лічбаў, і якіх лічбаў. Як асаблівае дасягненне Галадзед вылучыў узмацненне зернавой базы. Гэтае дасягненне асабліва важнае тым, растлумачыў ён, што вырашэнне зернавой праблемы ідзе па лініі разгортвання аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Гэта дало магчымасць запраектаваць больш павышаны хлебанарыхтоўчы план і выканаць дагэтуль больш, чым на 90%. Акрамя таго, гэта дало магчымасць прыступіць да арганізацыі хлебнага рэзервавага фонду. Тут у радасны настрой апейкі непрошана ўнізалася насцярожлівая. Легкаватай, здалося, паказана была задача, павышаны хлебанарыхтоўчы план і яго выкананне, і арганізацыя рэзервавага фонду. «Характэрным і важнейшым фактарам, — гаварыў галадзед, — з'яўляецца тое, што мы мелі рост калгасаў-гігантаў, і што мы гэты рост мелі не на былых маёнтках і дзяржаўных землях, а мы мелі рост на сялянскіх землях, гэта значыць мелі зруйнаванне межаў, і на гэтых межах выраслі і вырастаюць калгасы-гіганты у дзесяткі тысяч гектараў». Ледзь галадзед нагадаў калгасы-гіганты, апейка вспомніў, што думаў пра гэта, калі чытаў год вялікага пералому Сталіна. Зноў вярнулася тое двоістае, супярэчлівае, і захапленне смелым размахам, і недаверлівая абачлівасць. Ці не журавель у небе гэта? «Найбольш сур'ёзным фактарам у развіцці сельскай гаспадаркі, — тлумачыў галадзед, — з'яўляецца тое, што ў наступным годзе мы будзем мець магчымасць атрымаць не менш 50% таварнага хлеба ад аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Калі нам прыходзілася часта праз меру траціць энергію на загатоўку хлеба ў індывідуальных гаспадарках, то ў гэтым годзе мы будзем мець 50% таварнага хлеба з нашага абагуленага сектара». У святочную бесклапотнасць апейкі зноў плялося, ці не занадта смела заяўляць, колькі будзе таварнага хлеба ад гаспадарак, якія яшчэ трэба аграмадзіць і наладзіць. Правда, тут жа стрымаў сябе, у галадзеда не інакш ёсць падставы для такога, ён больш ведае. «Пры дакладзе на мінскім гарсавеце аб 12-й гадавіне кастрычніка, — згадаў галадзед, — я асмеліўся высунуць наступны лозунг. У 13-м годзе пралетарскай дыктатуры мы ў Беларусі павінны ў 10-рыць колькасць калгасаў». Калі галадзец стаў тлумачыць, як гэта задача будзе выглядаць у лічбах калгасаў і пасеўнай плошчы, хтосьці з залы крыкнуў: «Яшчэ мала!» Па зале пайшоў шумок, рады заварушыліся, апейка азірнуўся туды на голас. Як і ён, многія паварочваліся, вялі позірк туды, адкуль пачуўся голас. Другія глядзелі зацікаўлена ўперад, чакалі, што скажа старшыня саўнаркама. Апейка заўважыў, у зале не адзін падтрымліваў нецярплівы вокліч «мала». Яго не здзівіла гэта. Знаёмы ўжо быў з такім настроем, да і хоць сам быў іншай думкі, разумеў іх. «Мне могуць сказаць, што гэта фантастыка». Галадзед, нібы не чуў воклічу і хвалявання ў зале, развінаў сваю думку. «Фантастыкай гэта, канешне, назваць нельга, але, таварышы, гэта вельмі агромная і вельмі смелая задача». Апейка ахвотна ўхваліў цвярозую разважнасць дакладчыка, справядліва. «Аб ёй трэба думаць, і думаць можна рэальна толькі пры адной умове», — упэўнена вёў галадзед. «Калі мы зможам, як мага лепш, падцягнуць арганізацыйную нашу працу, бо мы ў шэрагу выпадкаў, так сама ж пераканана судзіў ён, адстаём ад калгаснага руху, ён у шэрагу раёнаў перарастае нашы адпаведныя органы». Апейка слухаў гэта ўжо з насцярогай, з нязгодай, як так перарастае. З чаго гэта ўзята перарастае? Але дакладчык не стаў тлумачыць, упэўнена пайшоў далей. «Мы заўсёды павінны быць на чале гэтага руху, не чакаць, што толькі тады будзем калектывізавацца, калі нам дадуць трактар і дзяржаўны крэдыт». А хто чакае? Але ж трактар І кредит треба? Гэта зусім не азначае таго, як бы прадчуваючы, што яму могуць запярэчыць, разважліва загаварыў галадзед, што мы не павінны клапаціцца аб трактарах і дзяржаўных крэдытах для калектывізацыі. Бо трактар, як гэта ўжо ўсім вядома, з'яўляецца асноўным рычагом калектывізацыі. Але справа абстаіць так, што ў першыя гады пяцігодкі у нас трактараў не хопіць для поўнага задавальнення нашых патрэб, а калектывізацыю мы не павінны ні ў якім разе паслабляць. Наадварот, трэба ўсямерна яе разгортваць. Думка спадабалася апейку разважлівасцю, і ён як бы паспакайнеў, слухаў зноў з даверлівай увагай. «Я павінен сказаць наступнае», — гаварыў галадзед. «Паўночны Каўказ і Украіна ставяць перад сабою такую задачу. Украіна, напрыклад, мяркуе калектывізаваць стэпавую паласу ў 2 гады на 100%. Паўночны Каўказ таксама думае калектывізавацца поўнасцю на працягу 2 гадоў». Ці можам мы такую прыблізна, ну, не ў 2, дык у 3 гады задачу паставіць перад сабой? Па-мойму, не толькі можам, але і павінны. Апейка ў думках падтрымаў гэта. У 3 гады, відаць, рэальна. Вопыт мінулага года паказаў, ішло да апейкі, што мы перавыканалі ўсе нашы планы па калектывізацыі і перавыканалі іх на 300%. І мне думаецца, што калі мы зможам арганізацыйна ахапіць гэты рух, і калі мы зможам і далей яго развіваць, мы можам дзярзнуць на такі крок, каб у найхутчэйшы тэрмін калектывізаваць сельскую гаспадарку БССР усю на 100%. Падставы для гэтага ёсць. Маса беднаты сёння ўжо жыве імкненнем ісці ў калектыў. Вось, напрыклад, такі выпадак. Галадзед адарваўся ад напісанага, і апейка, і адчуў ён, усе ў зале, яшчэ прыціхлі, зацікавіліся. Калі мы пачалі гаварыць, стаў апавядаць дакладчык, аб арганізацыі буйнога агракамбіната гігантаў сотні тысяч гектараў, які павінен будзе ўключыць у сябе не толькі справу паляводства, але і арганізацыю індустрыяльных мерапрыемстваў, дык мне старшыня Рагачоўскага РВК прыслаў тэлеграму, што ў іх раёне запісалася ўжо ў калгас 60% сялянства. Пачуўшы, што ў нас на Беларусі будзе арганізоўвацца такі гігант агракамбінат з прамысловымі прадпрыемствамі, электрастанцыі і гэтак далей, сялянства ўжо само часам і праз галаву многіх нашых арганізацый пачало нечуванай хваляю ўлівацца ў калектывізацыю навокал такіх буйных сацыялістычных адзінак.